billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Amma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah ve zahiru Allah vel batinu Allah. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, bugünkü sohbetimizde, bugünkü dersimizde inşallah zamanımızın fitnelerinin, felaketlerin, musibetlerin, hataların, günahların, isyanların, cürümlerin bilumum ne kadar olumsuz durum, tutum varsa hepsinin temelinde, hepsinin kökeninde, temelinde, tabanında mevcut olan bir hususu müzakere edeceğiz. Bütün günahların altyapısını teşkil eden bir hadise var. Günahlar, isyanlar hep onun üzerinde büyümeye devam ediyor. O da kendisini ciddi şekilde Müslüman olarak tanımlayan insanların dahi, hacılarımızın, hocalarımızın, dil umum sofularımızın, elemanlarımızın, insanlarımızın hemen hepsini içine çeken bir bela var. Devamlı içine çekiyor. Vakum gibi, nasıl ki elektrik süpürgesi o tozları, kumları, neyse halının üzerindeki dil umum temizlenmesi gereken şeyleri çekiyor, içine yutuyor, alıyorsa, bugün günahlar da, isyanlar da Müslümanları hortumluyor, çekiyor, alıyor, yutuyor. Bunun sebebi ne? Bu konuyu bugün inşallah ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar. Ezan okunur okunmaz bıçak gibi keseceğiz. Çünkü çeşitli sıkıntıları olan, zamanını zor ayarlayıp camiye gelen, hemen işinin başına veya yoluna koşması gereken kardeşlerimiz var. Onların zarara uğramasını istemeyiz. Zaten gerek mihrapta namaz kıldıran imam efendi, gerekse minberde hutbe okuyan hatip efendi, gerekse kürsüde konuşan vaiz efendi, kendisini cemaatin içinde zarureti olan insanlara ayarlamaları lazım. Bak, cemaate göre ayarlaması lazım demiyorum. Cemaatin içinde sıkıntısı olan bir kişi varsa vaiz vaazını ona göre ayarlayacak. Mesela Efendimiz buyuruyorlar ki اِذَا اَمَّ اَحَدُكُمْ sizden biriniz imam olduğu zaman namaz kıldırmak için mihraba veya ön tarafa geçtiği zaman fel yuhaffifi salate, namazı muhakkak hafif kıldırsın, uzatmasın. Namazı hafif kıldırsın. Feyne fihim, çünkü o cemaatin arasında el meriz, hasta vardır. El misafir, yolcu vardır. Vezel hace, ihtiyaç sahibi insanlar vardır. O halde bir imamın, bir vaizin, bir hatibin 100 tane cemaati varsa, 99'u sıhhatli, bir tanesi rahatsızsa, o imam namazı siz söyleyin kime göre ayarlayacak? O bir kişiye göre ayarlayacak. Görüyor musunuz? İslamiyet ne kadar zaruretleri öne alıyor. Bundan dolayı Sübhane Rabbiyel Azim, rükû esnasında okunan Sübhane Rabbiyel Azim tesbihini 3'ten fazla söylemeyecek. Mekruhtur. Kendisi yalnız kılarken 100 kere söyle Sübhane Rabbiyel Azim, Azim, 50 kere söyle. Uzat uzatabildiğin kadar. Ama imamsan 3'ten fazla uzatamazsın. Çünkü hasta var, sıkıntılı var, kalbi olan var, tansiyonu olan var, eğilemeyen var, eğildiği zaman fazla eğilmiş olarak duramayan var. İmam dikkat edecek, vaiz dikkat edecek, hatip dikkat edecek, ağzına geleni söylemeyecek, zamanı iyi ayarlayacak, zaruret sahipleri şikayet etmeyecek. Ama çok büyük meseleler. Bu açıdan ezan okundu mu bıçak gibi kesmek lazım. Bazıları uzatıyor. Ne uzatıyorsun kardeşim? Adam saatine bakıyor. Saatine bakan adam sana bakamaz. Seni dinleyemez. Hiç mi anlayışın yok kardeşim? Kes. Adam gidecek. Bunları hesaba katmak lazım. Değerli kardeşler, müminler, efendiler, niçin bu kadar günahlar çoğaldı? Niçin bu kadar isyanlar aldı başını gidiyor? Ben iyi hatırlıyorum, benim nenem, yani büyük annem, nenem benim bildiğim kadarıyla burnunu kimseye göstermedi. Burnunu. Ben nenemin burnunu görmemişim rahat. Ama bugünkü kadınlar göbek çukurunu açmış dolaşıyor önümüzde. Hacının da önünde, hocanın da önünde. Niye bu hale geldi? Burnunu göstermekten haya eden bir milletin çocukları. Ne oldu da göbeğini gösterip geziyor caddede, kaldırımda? Hiç düşünüyor musunuz ya? Ne oldu bu millete? Korkunç. Bunun sebepleri olmalıdır. Bilhassa sebepsiz hiçbir şey yoktur. Allah-u Teala ne yaratmışsa sebeplerle yaratmıştır. Sebebini bulacaksınız, onun üzerine gideceksiniz ve o telafi veya tedavi edilecek. Kardeşler, şimdi hadise şudur. Dinimizde ibadetler dediğimiz, adına ibadet dediğimiz eylemler var, fiiller var, hareketler var. Ef'ali mükellefin diyoruz. Mükellef bir Müslümanın yapmakla mükellef olduğu fiiller, işlemler, eylemler, davranışlar vesaire. Ef'ali mükellefin. Arapça bir ibare ama milletimiz, Müslümanlar bunu bilirler. Ne demek ef'ali mükellefin? Yine biliyorsunuz Cenab-ı Hak insanları belli bir hadiseden sonra mükellef tutuyor. Akil olacak, baliğ olacak diyor. Allah-u Teala anasından doğar doğmaz çocuğu sorumlu tutuyor mu? Siz söyleyin. Tutuyor. Belli bir yaşa, belli bir hale gelecek. Hal. Ne hali? Erkekse ihtilam olacak, hamamcı olacak. Gece rüyada. Bu adam buluğa erdi. Gusül alması lazım. Cünüplük haline intikal etti. Hal. Kadınsa hayız görecek. Ha, kadınlık idrak etti. O andan itibaren sorumluluk saati başlıyor. Nasıl siz taksiye biniyorsunuz da taksici tik tak saati açıyor. Hafif saat aleyhine çalışıyor. Tik. Nereye gidersen git fatura sana gelecek. Diluva erdikten sonra Allahu Azimüşşan o taksimetreyi ister sevap işle, ister günah işle, defter-i amalin saatini açıyor. Şimdi yazılmaya başladı. Eğer kadınlık halini görme olayı gecikmişse, olur ya, erkeklik halini görme hadisesi gecikmişse, en son İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre, Hanefilere göre en son ister erkeklik hali, yani ihtilam olsun olmasın, ister bir kadın hayız görsün görmesin, en son 15 yaşını ikmal etti mi biluva etmiştir. Daha bir şey gerekmez. Bunları bilmemiz lazım. Ve arkasından artık sorumluluk başlıyor. İbadet hayatı başlıyor. İbadet hayatı. İbadetler biliyorsunuz ya farz olur. Farz ibadetler. İki, vacip ibadetler. Üç, sünnet ibadetler. Dört, müstehap ibadetler. Haram, mekruh, müfsit, mübah. 8 madde. Bütün bir Müslümanın anasından doğduğu günden, ana rahminden çıkıp toprağın rahmine girinceye kadar bütün hayatı bu 8 maddeyle geçer. Farz, vacip, sünnet, müstehap, haram, mekruh, müfsit, mübah. Başka yok. Bundan tümüne ibadet diyoruz. İbadet, Allah'a kulluk. Kardeşler, İbadetlerin en önemlisi, en lüzumlusu, en kıdemlisi, en birincisi farz olan ibadetlerdir. Farz. Farz varken, farz eda edilmeden vacibe, vacip eda edilmeden sünnete geçilmez. Evvela farzlar. Farz ibadetlerin başında üzerinde fazla durulmayan bir ibadet var. Nedir? Kur'an'da 500'ün üzerinde ayet olan bir hadise var. Hakkında 500 ayet var. Namaza bakın, ayet sayısı belli. Sınırlı ama öyle bir ibadet var ki onun eda edilmesi için, o emrin yerine getirilmesi için tam 500 ayet var. Ne olabilir? Uzatmayayım. Tefekkür kelimesini unutmayın. Tefekkür. Kur'an'da var. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تَزَكَّرُونَ تَتَزَكَّرُونَ Dolu, dolu, dolu. Düşünmek, düşünmek, düşünmek. Bütün ibadetler üstünde bu. Yani namaz bile, namaz mesela en mühim ibadetlerin başındayken namazı niçin kıldığımızı düşünmek namazdan önce farzdır. Niçin namaz kılıyorsun? Bakınız, kardeşler, değerli müminler, efendi insanlar, Kur'an işte önümüzde, Kur'an-ı Kerim burada, baştan sona kadar okuyoruz. 6666 ortalama toplam. 4 tane 6'yı yan yana getirin, Kur'an'daki ayetlerin sayısını. Bunu biliyorsunuz. Baştan sona kadar okuyoruz. Namazın nasıl kılındığını Kur'an'da bulamıyoruz. Yani 5 vakit namaz kılıyoruz. Sabah namazı 4 rekat, ikisi sünnet, ikisi farz. Namaza dururken eller kulağa kalkacak, tekbir alınacak, sonra Subhaneke okunacak, eller göbeğin altına. Hiçbirisi Kur'an'da yok. Vallahi çok mühim. Namazın nasıl kılındığını Kur'an-ı Kerim anlatmaz. Bulamazsın. Öğle namazı şöyle kılınır, rüküye eğilince Sübhane Rabbiyel Azim denir. Bunlar Kur'an'da yok. Yok Kur'an'da. Secdeye yattığında Sübhane Rabbiyel E'la 3 kere denir, en az 3 defa. Yok Kur'an'da yok. Şimdi müsaade ederseniz bu noktaya biraz ağırlık verelim. Değerli Müslümanlar, bakınız, namazın nasıl kılındığını, ne şekilde vurulacak, ne şekilde eller, ayaklar, gözler, kulaklar namazda tanzim tertip edilecek. Bunları Kur'an-ı Kerim almamış. Fazla üzerinde durmamış. Peki biz kıldığımız namazları Kur'an'a göre değil de neye göre kılıyoruz? Bir kardeşimiz söylesin. Kur'an namazın kılınışı emir olarak Kur'an'la sabit, nasıl kılındığı neyle sabittir? Sünnetle. Allah razı olsun. Sünnet. Yani Peygamberimiz, Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kılmışsa siz söyleyin. Biliriz mi? Hadi. Niye ben uzağa gideyim? Niye zihnimi yorayım? Allah Resulü buyurmuş da sallu kema ra'aytumuni usalli. Bakın bana, ben nasıl namaz kılıyorsam öyle kılın. O kadar basit. Ama namazın niçin kılındığını Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Bak nasıl kılındığı başka şey, siz söyleyin. Niçin kılındığı başka şeydir. Namazın nasıl kılındığı şekil ile alakalı bir şeydir. Namazın niçin kılındığı gaye ile alakalı. Niçin kılıyorsun? Bak bunu Kur'an-ı Kerim peygamberin açıklamasına bırakmamış. Bize kimse açıklıyor. Çok mühim meseleler var. Niçin namaz kılındığını namaza başlamadan evvel bir Müslüman düşünecek, tefekkür edecek, sonra ibadet edecek. Vallahi tefekkür ibadetlerin başıdır, hepsinin başıdır. Namaza dururken niye ellerini kulağına kaldırıyorsun, kulağının yumuşağına? Bak burası yumuşağıdır kulağın. Niye kulağın yumuşağına kaldırıyorsun da baş parmaklarını kulağına değdiriyorsun da çenene değdirsen olmaz mı? Bak burada çene var. Burnuna değdirsen olmaz mı? Yok kulağa. Niye kulağa? Düşünmediyseniz hava. Niye kulağına değil? Neden elini kulağına kaldırınca elin içi kıbleye, elin tersi arkaya geliyor? Düşünmemişsen namazından hiç bereket alamamışsın. Bak tefekkür namazdan da önemli bir ibadettir. Namazın manası tefekkürle meydana çıkar. Tefekkür yoksa namaz şekildir. Kur'an namazın nasıl kılındığını açıklamaz ama niçin kılındığını açıklar. Niçin kılınıyor? Çünkü gayesini anlatıyor. Kardeşler, neden elimizin içi kıbleye, elimizin tersi arkaya? Neden kulaklarımıza değdirmiş olmamız? Neden Allahu Ekber diye başlıyoruz? Hayırlı bir işe başlarken biliyorsunuz bir Müslüman hayırlı bir işe başlarken ne demesi lazım? Siz söyleyin hayırlı bir işe başlarken. Bismillahirrahmanirrahim. Namazdan daha hayırlı bir iş yok. Namazdan daha mühim bir ibadet olmadığı halde neden Bismillahirrahmanirrahim demiyorsunuz da Allahu Ekber diyorsunuz? Düşünmediniz mi? Ne namazı kılıyorsunuz siz? Düşünmeden namaz kılınır mı? Tefekkür olmadan ibadet olur mu? Onun için Efendimiz buyuruyor ki tefekkürü sa'a hayrun min ibadeti sittine sene. Sahih hadis. Tefekkürü saatin, bir saat düşünmek. Yaptığı ibadetlerin manasını, maksadını, meramını, hedefini, amacını düşünmek, hayata gelişinin sebebini, hayatta oluşunun sebebini, insan olduğunun sebebini, Müslüman olduğunun sebebini, ümmet-i Muhammed olduğunun sebebini düşünmek, bir saat düşünmek, 60 yıl nafile namaz kılmaktan vallahi hayırlıdır diyor. 60 yıl, 60 sene. Ama bizim cemaatimiz, bizim insanımız, bizim milletimiz vallahi düşünmüyor. Veya düşünemiyor. Düşünme ibadetini, beynini, aklını, tefekkürünü çalıştırma ibadeti adeta felç olmuş. Düşünmüyor. Düşünmeden konuşuyor, düşünmeden çalışıyor, düşünmeden alıyor, düşünmeden veriyor, düşünmeden atıyor. Ağzına geleni söylüyor, ağzı olan konuşuyor. Ağzı olan konuşamaz, aklı olan konuşur. Niye konuşuyor? Evet. Tefekkürü sa'a, bir saatlik düşünce. Niçin namaz kılıyorum? Niçin insanım? Acaba içinizde değerli kardeşler, temiz insanlar, abdestli insanlar, Allah'ın evine gelmiş kardeşler, burada Allah'tan başka hiçbir maksat olamaz. Allah'tan başka hiçbir gayeyi caminin içine sokamayız. Allah, Allah, Allah. Çünkü burası nedir? Beytullah, Beytullah, Beytullah. Samimi olacağız. Peki, içinizde bir kardeşimiz teker teker mümkün olsa da sorsak, oturup gecenin sessizliğinde veya sabahın sessizliğinde kendi başına kaldığı zaman ailesinin, gailesinin dışında yüzünü avuçlarının arasına alarak düşündü mü ve şu suale cevap araştırdı mı? Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim? Meşhur bir bestenin bir beytidir bu. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim? Eğer bu soruyu nefsinize bugüne kadar sormamışsanız, vallahi Allah'a asi insansınız, asi. İsyan içindesiniz. İşte bütün musibetler, bütün ezmeler, ezilmeler, haksızlıklar, hırsızlıklar, huysuzluklar, rezillikler, şerefsizlikler kişinin bu soruyu nefsine sormamasından kaynaklanıyor. Bu dünyaya niye geldin? Eğer bu soruyu nefsine sormamış bir adam varsa hiç yaşamasın. Bu sorunun cevabını Kur'an'a göre vermemişse, bu sorunun cevabını Hazreti Muhammed Mustafa'ya göre vermemişse yaşadığını söylemesin. Hiç insan yeryüzüne yemek için, içmek için, zevk-ü sefa sürmek için gelmiş olabilir mi ya? Eğer bir insan ben dünyaya geldim ki yiyeyim, içeyim, gezeyim, tozayım, yüzeyim, pikniğe gideyim, yazlığa gideyim, kışlığa gideyim, yaşayayım diyorsa vallahi çayırda otlayan öküzden farkı yoktur. Öküz de yaşıyor. Vay zavallı insanlar vay. Geldim ki süsleneyim, besleneyim, gezeyim, tozayım. Bire kardeşim, hiç bu maksat için dünyaya gelinir mi? O zaman balıklar senden iyi yüzüyor, kurbağalar senden iyi yüzüyor, kuşlar senden iyi uçuyor, köpekler senden daha iyi uzağı görüyor, kokuyu alıyor. Bunun için mi yaşıyorsun zavallı? Hale bakın. Soruyorsun, efendi ne yapıyorsun? Çıplak bir kadına soruyorsunuz, soyunmuş, üstüne bir bluz, altına da bir bilucin, pantol giymiş, göbek ortada. Vay zalim oğlu zalim. Soruyorsun, ne yapıyorsun sen kızım? Ben diyor, hayatımı yaşıyorum diyor. Bak bak bak, tabire bak. Hayatımı yaşıyorum. Meyhanede kafayı çeken o zavallı adama soruyorsun, ne yapıyorsun yahu sen burada? Hayatımı yaşıyorum diyor. Kumar masasında ömrünü tüketen hayvana soruyorsun, hayatımı yaşıyorum diyor. Ne bu ya? Bu hayat ne? Hayat dediği nedir? Hava, su, güneş, toprak. İşte hayatın içinde olmazsa olmaz olan maddeler. Güneşten yararlanıyoruz. Hele gidin şimdi Antalya'ya, hele gidin Aydın'a, hele gidin bilmem deniz sahillerine, deniz kenarlarına. Hayvanları utandıracak kadar çıplak kadınlar güneşin altında morarmak için, kararmak için, rengini, tenini siyahlaştırmak için ne çileler çekiyor zavallı oğlu zavallılar. Vay vay vay vay vay. Şu beşeriyete bakın. peki ne olacak? Hayata gelmenin manası olmalı müminler. Hayatta yaşamanın gayesi olmalı. Yoksa yemekten içmekten ibaret bir hayat anlayışı insanla hayvan arasındaki farkı belirtemez. İnsan ile hayvan arasında yemek müşterektir. Müşterek, yemeden o da yaşayamaz, sen de yaşayamazsın. İçmeden hayvan da yaşayamaz, sen de yaşayamazsın. Hava almadan sen de hayvan da yaşayamaz. Güneş olmadan sen de olamazsın, insan, hayvan da olamaz. Öyleyse bütün bunların dışında bir gaye olmalı. Bugün unutulan budur. Bugün unutulan budur. Ve maalesef Müslümanlar da bu çılgınlığın, bu sapıklığın içine derse başlarken dediğim gibi vakum gibi çekiliyorlar. Tıpkı tozların, töküntülerin, elektrik süpürgesinin vakumuyla içine çekildiği gibi Müslümanlar çekiliyor. Asıl yaratılışın gayesi unutulmuş. Niçin dünyaya geldiğimiz unutulmuş? Namaz kıldığı halde niçin hayata geldiğini unutmuş? En çok hayata niçin geldiğini unutanlar namaz kılanlar. Namazı niçin kıldığını düşünmediği için. Müslümanlar bu hale gelmemeliydi, bu oyuna gelmemeliydi, bu ayağa düşmemeliydi. Yeryüzünde Müslümanlar numune olmalıydı, ahlak örneği, model olmalıydı, terbiye örneği olmalıydı, arkadaşlık numunesi, kardeşlik numunesi, komşuluk numunesi, en güvenilir yeryüzünün el aman değil de el emin olduğu bir insan olmalıydı. Yeryüzüne adaleti Müslümanlar dağıtmalıydı. Yeryüzüne serveti, yeryüzüne nimeti, yeryüzüne ekmeği, yeryüzüne hayatı, yeryüzüne şifayı, yeryüzüne merhameti Müslümanlar dağıtmalıydı. Müslümanlar merhamet dileniyorlar. Öyle mi değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Yeryüzünde Müslümanlar merhamet dileniyorlar. Yeryüzüne merhameti bizim dağıtmamız lazımdı. Çünkü bizim peygamberimiz وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ idi. Ne Müslümanlığı? Fakiri, fukarayı kollayan Müslüman olmalıydı. Yetimi, öksüzü kollayan Müslüman olmalıydı. İşsize iş veren Müslüman olmalıydı. Fabrika kuran Müslüman olmalıydı. Aya çıkan Müslüman olmalıydı. Mercedes Müslümanların olmalıydı. Yanlış mı söylüyorum? Çünkü bizim dinimiz en mükemmel din, peygamberimiz en mükemmel peygamber, Kur'an'ımız en mükemmel kitap, Müslümanlar en perişan insan. Vallahi zıtlık var. Böyle olmamalıyız. İmes Sanayi çarşısında her vesileyle söylüyorum, iş adamları, sanayiciler, iş adamları, atölye, fabrika sahipleri konuşuyoruz. Bakın Müslümanlar ne hale gelmiş. Böyle olmaması lazım. Böyle Müslüman tarifi yok kitapta. Bugün bir Müslüman iş adamı gelip senden bir mal alsa, inşaat sektörü olabilir, tekstil sektörü olabilir vesaire ve aldığı mala karşılık sana bir çek verse, çek, efendim bu çeki al, aldığın mallara karşılık dese, İstediğiniz kadar müsbet olun, olumlu olun, ılımlı olun, isteseniz de istemeseniz de o Müslümandan aldığınız çek üzerinde birdenbire şüphe başlıyor, tereddüt başlıyor. Acaba bu çekin karşılığı var mı yok mu? Alırken aklınıza vallahi geliyor. Bak Müslümandan alırken Hacı Efendi sakalı kucağında çek verdi. Alırken tereddütle, şüpheyle bakıyorsun, yahu acaba karşılığı çıkar mı, çıkmaz mı? Bir Müslüman bu. Ama bir Alman gavurundan, Fransız gavurundan, Hollandalı'dan, İtalyan iş adamından çek aldığınız zaman soruyorum vicdanlarda, hiç aklınıza karşılığı çıkar mı, çıkmaz mı şüphesi geliyor mu? Vallahi gelmiyor. bir gavurun muamelesi bu kadar sağlam olur, Müslümanınki de bunun zıddı olursa, Müslüman var mı dünyada? Yapmayın Müslümanlar, ben sakala makala itibar etmiyorum. Sözün var mı? Sözünün eri misin? Çarşamba günü saat 9'da bu iş tamam diyorsun da, kaç çarşamba geçiyor olmuyorsa sana Müslüman demek mümkün değil. Ne Müslümanlığı be, ne namazı be. Biz bitmişiz. Başımıza gelen belalara müstahak olmuşuz. Biz bitmişiz. Böyle gidemeyiz. Düşünmeden namaz kılamazsınız. Soruyorum, namazın 12 tane farzı var, 6'sı namaza başlamadan evvel. 6'sı da siz söyleyin, namazın içinde. Kıyam, kıraat, rükû, sücud, malum. Namazın her rekatında kıyam bir sefer, kıraat bir sefer, rükû bir sefer ama secdesi söyleyin, bir rekat namazı secde kaç tane? 2 tanedir. Niye düşünmüyorsunuz? Efela tefefe, hiç mi düşünmezsiniz? Neden bir rekat namazda kıyam, yani ayakta durmak bir sefer, kıraat Kur'an'dan okumak bir sefer, rükû bir rekat namazda bir sefer de niye bir rekat namazda secde 2 sefer? Bunu düşünmeden secde edenin secdesi yoktur. Efendiler, secde demek, İlmihal kitaplarından mutlaka okumuşsunuzdur, okumamız lazım. Secde, insan vücudunun, bak insanın bir vücudu var. İnsan vücudundaki 7 noktanın yere temas etmesi demektir. 7 nokta yere temas edecek. 100 namaz kılan kişinin 90'ı secde etmiş sayılmıyor. 7 nokta yere temas etmiş, ben görüyorum. Secdede bir Müslümanın 7 noktası yere temas edecek. Düşünebiliyor musunuz? Birisi alnıyla burnu, yani yüzü. Bu bir. İki de elleri, siz söyleyin. 3. İki de diz kapakları. 5. İki de ayak parmakları. 7 nokta. Bu 7 noktadan birisi ayakların secdede ayaklarından birisi kalkarsa namazının bütün sevabı silinir. İkisi kalkarsa namazı bozulur. Kim dikkat ediyor bunlara? Düşünmeden namaz kılıyor. Kulaktan dolma, kulaktan duyma, geleneksel anadan babadan duymuş ki namaz var. 7 nokta yere gelecek. Yani bir insanın 7 çıkıntısı, 7 sivri noktası yere temas edecek. 7 çiviyle yere çivilenecek demektir bu. Çakılacaksın. Bu nedir? Niye yer demişler? Bak yer kelimesi. Yere temas edecek. Halı olur, kilim olur, hasır olur ama yer. Hepsi yere değiyor. O yere, sen yere, o yere. Yer kelimesi Türkçe bir kelimedir. Arapça filan değil ha, yer. Vallahi yemek kelimesinden geliyor. Yemek. Hepiniz yemek yiyorsunuz. Önüne konan tabağı, pilavı, çorbayı yiyorsun da işte toprağı da, toprak dediğimiz, arz dediğimiz o maddeyi, toprağı da ecdadımız Türkçe, biz Türk milletine mensubuz biliyorsunuz. 1000 yıllık Müslümanız. 1000 sene evvel Türkler Müslüman değildi. Ama Türk olarak vardı. Bunu kimse inkar edemez. 1000 yıldır Müslümanız. Bu yer kelimesi 1000 yıl evvelden geliyor kültürümüzde. 1000 yıl önceden geliyor. Yer. Niye yer demişler? E kardeşim, bir insan öldüğü zaman götürüp bir mezar açıp, kabir açıp toprağın içine ölüyü gömmüyor musun? Gömüyorsun. Bir müddet sonra gidiyorsun, orada ölü diye bir şey kalmış mı? Hepsini toprak ne yapmıştı söyleyin? Yemiş, yemiş. Bak yer buradan geliyor mübarek. Kelimeler, muazzam kelimeler bunlar. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Yürürken gafil, otururken gafil, namaz kılarken gafil, secde ederken gafil, gafil oğlu gafil. Ne namazı be? Gaflet var mı? Yer. Vücudunun 7 noktası yere temas edecek. Yer dediğimiz toprak, anladık. Birinci secdede Allahu Ekber, secde ettin, yedi nokta yere çakıldı, temas etti, değdi. En az üç defa Sübhane Rabbiyel A'la diyeceksin. O esnada, o halinle, o hale gelmişsin ki, senin o halin bir mesaj veriyor, mesaj, bir haber, bir mana. Ne diyorsun? Ya Rabbi, kalıbımı yere basarım ki, kalıbımı, hani imza atarım demezler, kalıbımı basarım derler Türkçe'de. İmza atarım, zayıf kalır, kalıbımı basarım, daha kuvvetlidir. Kalıbımı basarım ki, inanıyorum, tasdik ediyorum ki, şimdi vücudumun yedi noktasının temas ettiği topraktan beni yarattın ya Rabbi. Benim aslım toprak, geldiğim yer toprak ya Rabbi. Namazda bunu resmen ifade ediyorsun. Allahu Ekber, secdeden kalkıyorsun, Sübhanallah diyecek kadar şöyle terazileniyorsun, tekrar ikinci secdeye gidince, ya Rabbi inanıyorum, tasdik ediyorum, kalıbımı basıyorum ki, sonunda yine en son nereye geleceksin? Toprağa geleceksin, toprağa, başka yere gidemezsin. Canım benim villam var, yalım var, köşküm var, sarayım var. Nerede olursan ol, en sonu nereye geliyorsun? Yalıdan toprağa, villadan toprağa, yazıdan toprağa, gökten yere, yer. Her rekat namazda nereden geldiğini, nereye gittiğini ispat ediyorsun da farkında değilsin. Hala aldatıyor, hala yalan söylüyor, hala atlatıyor, hala çatlatıyor, hala mal topluyor, hala yalan söylüyor. Lan demin derdin Allah'tan Allah'a gidiyorsun. Şu şuursuza bak. Ne kıldığımız namazdan haberimiz var, ne yaptığımız işlerden haberimiz var, vallahi böyle gidemeyiz. Kıldığımız namazların şuurunu, idrakini, izanını, irfanını hissetmek lazım yürekte, yüreğimizde. Adam o kadar geniş ki, sanki önünde çok zaman varmış gibi, hiç bitmeyecekmiş gibi, ya olur mu öyle şey? Adana'nın Ceyhan'ında da insanlar böyle gafildi, hiç bitmeyecek zannediyordu. Altı katlı apartmanında yiyordu, içiyordu. Ne oldu? 6.4 şiddetinde bir depremle şimdi o altı katlı apartmanın sahibi vallahi çadırda oturuyor, çadırda, çadırda. Hey gidi gafil! Neye aldanıyorsun be? Mülkün sahibi sen değilsin ki. Bu servetin, bu sıhhatin sahibi sen değilsin. Sıhhati veren Allah, hayatı veren Allah, mülkiyet Allah'ındır. Sen kimsin? Gidin çadır, ipek yataklarda, lüks karyolalarda yatmak istemeyenler, şimdi çadırda, çadırda çöplüğün üzerinde oturuyor. Hadi gidin bak. O canını vererek topladığı dövizler, altınlar, sermaye, paralar hala yıkıntının altında, kaldırıp da alamıyor. O şifreli kasalar yerin dibine battı. Topla bakayım hadi. Müslümanlar böyle gidemeyiz. Alemi İslam böyle gidemez. Yeryüzünde bugün hem maddi alanda hem manevi alanda en perişan milletler vallahi Müslüman milletler. Silahı yok, imkanı yok, maddi alanda kaynaklarını işletemiyor. Türkiye'nin yer altında dünyanın en zengin petrolleri var. Amerika olmadan, Belçika olmadan işletemiyor. Teknoloji yok, ilim yok, laboratuvar yok, profesör yok, ilim adamı. Hala rektörler, profesörler ilimle uğraşacak yerde Müslüman kızların başörtüsüyle uğraşıyorlar. Dünyanın en cahil adamları. İlim yok. Böyle varılamaz. Alemi İslam böyle gidemez, böyle devam edemez. Geçen gün bir rapor yayınlandı. Vallahi utandım. Yeryüzünde şu anda halkı, ahalisi halkı Müslüman olan 56 tane Müslüman memleket varmış. Siz de duymuşsunuzdur, 56 tane. Halkı Müslüman. İdareleri farklı. Kimisi krallık, kimisi efendim laiklik, kimisi şu, kimisi bu, neyse. Ama halk Müslüman. Halkı Müslüman 56 tane Müslüman ülke halen dünya üzerinde. Bu 56 Müslüman ülkesinin kazancını toplamışlar. Gayri safi, yıllık gayri safi milli hasıla diyorlar. Bu kelimeyi duymuşsunuzdur. Ekonomiyi konuşanlar bu kelimeyi çok söylüyorlar. Gayri safi, siz söyleyin, milli hasıla. GSMH. Gayri safi milli hasıla. Yani hazineye intikal eden yıllık gelir. Bütün hazine bütün milletindir. Gayri safi milli hasılasını 56 Müslüman ülkenin yıllık bütün hazinelerini, kazançlarını, gayri safi milli hasılayı topluyorsunuz. Sadece Almanya'nın gayri safi milli hasılasını yarısı etmiyor. Almanya'nın. Bütün İslam ülkelerinin gayri safi milli hasılasını topluyorsun, Almanya'nın yarısı etmiyor. Vay Müslümanlar vay be! Hani üretim, hani servet, hani kuvvet, hani kudret? Makine onlarda, motor onlarda, icat onlarda, en muazzam tezgah onlarda. Ne olacak peki? Bu Müslümanlar ne dünyada, niye yaşıyorlar? Dinimizin izzetini, Hazreti Muhammed Mustafa'nın mükemmelliğini neyle ispat edeceksiniz? Halimiz ortada, yolumuz ortada. Korkunç. Yine o raporda aynen şöyle söylüyor. Amerikalı bundan 4 gün evvel ölüp giden bir zengin var. Bütün dünyanın her tarafında mağaza. Ne satıyor mağazada? Etli ekmek satıyor, etli ekmek. Nedir? İşte hepiniz biliyorsunuz, kırmızı renkle sarı rengi birleştirmiş, tabela yapmış. McDonald's. 90 yaşında öldü 4 gün evvel. Dünyanın her tarafında mağazası var. McDonald's, etli ekmek satıyor, pizza vesaire neyse. Onun bir yıllık cirosunu hesaplamışlar. O McDonald's'ın sahibi olduğu, o etli ekmek satan dünyanın her tarafındaki bu mağazaların yıllık cirosunu topluyorsun, korkunç bir yekün çıkıyor. Türkiye bütçesi McDonald's'ın mağazalarının yıllık cirosunun yarısına ulaşamıyor. Türkiye bütçesi. Paraya bak. Sen zengin misin be? Türkiye zengin mi? Bir Amerikalı McDonald's denen bir keferenin mağazalarının, etli ekmek mağazalarının bir yıllık cirosu Türkiye'nin bütçesinden %50 fazla. Türkiye zengin mi? Türkiye çağdaş bir ülke değil ki. Türkiye çağın teknolojisini, çağın bütün imkanlarını yakalamış bir ülke değil ki. Paramız dünyanın hiçbir yerinde geçmiyor. Pasaportumuz hiçbir yerde geçmiyor. Yurt dışına çıkarken insanlarımız bekletiliyor ve sinek, böcek, dit, ne vardır diye vallahi trip yapıyorlar bütün gümrüklerde. Böyle memleket mi olur? Hani sosyal haklarınız? İşçiler sürüm sürüm sürünüyor, memurlar sürüm sürüm sürünüyor. Etin kilosu 2 milyon, yılbaşında 5 milyon olacak. Memur et değil, ok bile yiyemeyecek, havuç yiyemeyecek, tavşan bile kadar olamayacak. Hani sosyal devlet, hani hukuk devleti, hani kalkınmış memleket, hani muasır medeniyet. Sen külahımı anlat bunları sen. Millet yutmuyor, görüyor, bakıyor, dinliyor, anlıyor. Ezan okundu, uzatmayacağım. Allah-u Teala her şeye rağmen inançlarımıza uygun, Kitabullah'a uygun, Habibullah'a uygun yaşamaya Rabbim bizi muvaffak eylesin. Ülkemizin, bölgemizin, beldemizin üzerinde dolaşan afetleri üstümüzden defüref eylesin. Yavrularımızı, yuvalarımızı, evlerimizi, köylerimizi, alemi İslam'ı çeşit çeşit musibetlerden, belalardan, terörden, anarşiden, yokluktan, darlıktan, kıtlıktan, horluktan Rabbim muhafaza eylesin. Kardeşler, artık adet haline geldi. Kürsü vaazından sonra sizi gerek vaaz ettiğimiz caminin ihtiyaçları için, gerekse başka camilerin ihtiyacı için yardıma çağırmak adet oldu. Vazgeçilmez hale geldi. Allah-u Teala yaptığınız, yapacağınız, yapmayı düşündüğünüz yardımları Rabbim dergahında kabul eylesin. Camimizin işte minare problemi var biliyorsunuz. Hala iskele duruyor, minare bitmedi. İhtiyaçları var. Çıkarken yardım ederek çıkın. Rabbi Rahim-i Zülcelal kefiliniz olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. Haftaya